Oefening 1. Luister naar de eetgewoonten en de instructies. 1. Ik eet nooit fruit. Je moet meer fruit eten. 2. Ik eet nooit groenten. Je moet meer groenten eten. 3. Ik drink 1 glas water per dag. Je moet meer water drinken. 4. Ik drink nooit melk. Je moet meer melk drinken. 5. Ik eet elke dag een groot pak chips. Je moet minder chips eten. 6. Ik drink elke dag 2 liter cola. Je moet minder cola drinken. 7. Ik eet elke dag een pak frieten met mayonaise. Je moet minder frieten eten. 8. Ik drink elke dag 20 kopjes sterke koffie. Je moet minder koffie drinken. Oefening 2. Kijk naar de eetgewoonten en geef instructies. 1. Je moet meer fruit eten. 2. Je moet meer groente eten. 3. Je moet meer water drinken. 4. Je moet meer melk drinken. 5. Je moet minder chips eten. 6. Je moet minder cola drinken. 7. Je moet minder frieten eten. 8. Je moet minder koffie drinken.